آ سونا جس محفل دے وچ تیرے لکھ احسان من آ سونا جس محفل دے وچ تیرے لکھ احسان من آندا ویکھ کے دیوا سجدے تیرے بھج بھج قدم چومے سا انہاں تان کرے دیا سکھیاں کو آج تیرا حکم دکھے سا یا یار فریدا جے سنیا جاوے تے میں سر نظرانہ دے سا اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب تم مٹھڑی تتی تھی جوگ چودار پرا ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پیرا ہو سنجبار تے شہر بازار پیرا متا یار ملے کئی سانگ سبب ہو مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب تمہیں مٹھڑی توڑے دکڑے دھو باندیاں دی متا باندڑیاں ہن درد کتے آنا لے ادب اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب وسدا وچ ملک عرب تم مٹھڑی وا سونا ڈھولن یار سجن وا سامل ہو تن دیکھ فرید دا بیت حزن ہم روز ازل تو تانگ طلب ہو تم مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب ہو تم مٹھڑی